alakalı müellif rahimahullah'ın zikretmiş olduğu ayet ve hadisleri almış, incelemiştik. Bu hafta bir bölümünü incelemiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. En son zannedersem bu babla ilgili olarak 7. hadiste kalmıştık, öyle değil mi? Bu babın 7. hadisinde kalmıştık. Ben kardeşlerden, özellikle bu derse gelen kardeşlerden yani kitap getirmelerini istiyorum. Riyaz-ı Salih'in kitaplarını ellerinde taşımalarını, buraya gelmeden önce bu hadisleri okumalarını istiyorum. Umulur ki bu kitabı taşımakla bir güzel adet elde edilir ve içindeki hadislere de böyle bakma, okuma, evde, otobüste, iş yerinde boş yere vakit geçireceğine bir iki hadis okuyarak bu vakit değerlendirilebilir. Bu hadis arkadaşlar muttafakun aleyh bir hadis. Yani Bukhari ve Müslim'in ittifak etmiş oldukları, aynı kitaplarında zikretmiş oldukları bir hadis. Ebu Humeyd Abdurrahman ibn Sa'd Sa'di radıyallahu anhu قال. Ebu Sa'id radıyallahu anh sahabeden diyor ki: "İstamelen Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem raculan min el-Azd, yuqalu lehu ibnu el-Lutbiyye." Nebi aleyhissalatu vesselam Ezid kabilesinden bir vatandaşı, bir zatı görevlendiriyor. Görev vererek onu bir vazifeyle vazifelendiriyor. Bu zatın adı İbnül Lutbiyye. Görevi ise arkadaşlar sadaka toplamak, zekat malı toplamak. Nebi aleyhissalatu vesselamın biliyorsunuz zekat memurları vardı. Onlar giderler, zekat verme şartlarını içinde bulunduran, kendinde bulunduran insanlardan Allah-u Teala'nın emri olan miktarı ne yaparlardı? Alırlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bir zatı bu göreve ne yapıyor? Gönderiyor. فَلَمَّا قَدِمَ Bu zat görevini ifa etmiş, gelmiş Medine'ye geldiğinde diyor ki هَذَا لَكُمْ وَهَذَا اُهْدِيَ اِلَيْهِ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü bunlar bu benim yanımda olan bu mal, mülk verilen paralar, mallar, mülkler bunlar size ait devlet başkanı olarak beni zekat malını toplamakla görevlendiren kişi olarak bu Müslümanların umumi faydalar için devlet başkanına verilmesi gereken mal. Şunlar ise diyor bana hediye edildi. Bunlar ise diyor bana hediye edildi. Bu konu özellikle günümüzde de çokça yaşanan bir husus, çokça yaşanan bir konu. Tam böyle sorulan, etrafında çokça soru sorulan bir konuya işaret eden bir hadis. Adam gelip soruyor, hocam ben işte devlet dairesinde çalışıyorum, falanca birimde çalışıyorum. Veya benim görevim şu. Ama işte halkla beraber halka hizmet olduğu için insanlar onların ihtiyaç duydukları şeyleri yerine getirdiğimiz zaman bizlere ufak tefek de olsa bazı hediyeler getiriyorlar. Kabul edelim mi? Tam bu manada sorulan soruların cevabı bu hadiste arkadaşlar. Aleyhissalatü vesselam bu zatı zekat toplamak için görevlendirmiş. İnsanlar bunu sevmişler. Zekatlarını verirken bu verdikleri zekatın yanında da bu devletin memuru olarak gitmiş olan adama bazı hediyeler sunmuşlar. Bu adam da gelip aleyhissalatü vesselama diyor ki bunlar sizin, bunlar da bana hediye verildi. Bugün için belki de birçok insanın bunda ne var ki? Yani adam görevini yapmış. Görevini yapmasının karşılığı olarak da adama hediye verilmiş. Diyebiliriz değil mi? Nebi aleyhissalatü vesselam فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الْمِنْبَرِ Minbere çıkıyor aleyhissalatü vesselam. Bunu görünce, böyle bir şey duyunca فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ Allah-u Teala'ya hamd edip senada bulunuyor. Bizler de dikkat ederseniz derslerimize Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti olarak önce Allah'a hamd ederek, sena ederek başlıyoruz. Çünkü yani Allah-u Teala'ya kulluk vazifelerimizden bir tanesi de nedir? Ona hamd etmek, elhamdülillah demek. Vermiş olduğu nimetlere şükretmek. Onu hamd etmek, yani onun mükemmel sıfatlarıyla, noksansız sıfatlarıyla onu ne yapmak? Zikretmek, vasfetmek. Hamd etmenin manası bu. Yani elhamdülillah dediğimiz zaman ey Allah'ım biz seni o eksiksiz, noksansız sıfatlarında ne yapıyoruz? Anıyoruz. Şu demek. Şükretmek, onun vermiş olduğu nimetlere ne yapmak? şükretmek manasında özel olarak. ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Allah Teala'nın beni görevli kıldığı bir hususta aranızdan kimilerinizi görevli olarak, memur olarak gönderiyorum. Ve bu adam gelip diyor ki feyekulu hâzâ lekum ve hâzâ hediyetun uhdiyet iley. Gelip diyor ki bu mallar sizin, bunlar da bana hediye olunan hediyeler. اَفَلَا جَلَسَ ف۪ي بَيْتِ اَب۪يهِ اَوْ اُمُّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَد۪يَّتُهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا diyor ki aleyhissalatü vesselam. Burada böyle çok önemli bir kaide, çok önemli bir kural söylüyor. Şayet diyor göndermiş olduğumuz memur, görevlendirmiş olduğumuz o memur, babasının ya da anasının evinde oturuyor olsaydı, gerçekten doğru söyleyen bir insansa doğru söyleyerek bize cevap versin. Annesinin ya da babasının evinde otururken bu hediyeler ona getirilip verilir miydi, verilmez miydi? Az önce sorulan sorunun cevabı bu. Adam soruyor, hocam böyle böyle. Diyorsun ki sen bu görevde olmuş, çalışıyor olmuş olmasaydın, çalışmıyor olsaydın, evinde oturuyor olsaydın, mahallende bir bakkal işletiyor olsaydın, bu hediye sana getirilip verilir miydi bu paket? Verilmez. Fıkıh kitaplarında ve hadis kitaplarında bu hadis hedayel ummal, memurlara verilen hediyeler olarak şey yapar. İşlenir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki vallahi la ya'khudhu ahadun minkum şey'en bighayri hakkihi. Sizlerden kim hakkı olmadığı şekilde, hakkı olmadığı halde bir şey alırsa illa laqiyallahu taala yahmiluhu yawmal kıyameh. O hakkı olmayarak aldığı o şeyi kıyamet gününde Allah'a taşıyarak, yüklenerek Allah-u Teala'nın karşısına çıkar. Dünyada güzel bir paket gelmiş, bir torba gelmiş, bir poşet gelmiş. Ama ahirette onu yükleneceksin Allah-u Teala'nın karşısına çıkarken. فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَى اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٍ اَوْ شَاتًا تَيْعَرٍ Diyor ki sizleri ey ümmetim, ey ashabım, sizleri Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış, Allah-u Teala'nın huzuruna bağıran bir deve yüklenerek çıkmış olarak, bu haksız yere alınan emanetler ahiret gününde aleyhissalatü vesselam vasfettiği gibi böyle insanın üzerine yüklendiği ve bağıran, böğüren bir deve olarak çıkacağını söylüyor aleyhissalatü vesselam. Ve sizleri böyle görmeyeyim diyor aleyhissalatü vesselam. Dikkat edin yani, bundan sakının. Yahut böğüren bir inek yüklenmiş bir halde görmeyeyim sizi. Yahut meleyen bir koyun yüklenerek gelen bir insan görmeyeyim diyor karşımda. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ اُفْرَةُ اِبْطَيْهِ فَقَالْ Sonra aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırarak diyor ki اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتِ Ellerini öyle kaldırıyor ki doğada aleyhissalatü vesselam işaret ederek Allah-u Teala semayı koltuk altı gözüküyor. Diyor ki Allah'ım tebliğ ettin mi? Üç defa da ne yapıyor? Bunu tekrarlıyor aleyhissalatü vesselam. Bizler buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Her şeyi hakkıyla yerine getirmeyi, üzerimizde hak, hukuk olan şeylerin ahiret gününde bizim karşımıza bu şekilde çıkacağı, onları böyle yüklenerek Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağımızı bilmeliyiz. Bu sebeple hakları, hukukları, birisinin hakkı olur, hukuku olur, bunları ne yapmamız lazım? Yerine getirmemiz lazım. Bu din bize bunu emretmiş. Bu sistemi, bu nizamı, bu düzeni bundan binlerce yıl önce ne yapmış? Kurmuş. Bugün insanlar bu sistemi, bu düzeni kurabilmek için ne yapıyorlar? Uğraş veriyorlar. Nasıl olur da biz bu ahlakı, onlar etik diyorlar, oturtabiliriz. Cezai müeyyideler getirmeye çalışıyorlar. Farklı farklı yollar deniyorlar. Ama insanlığa bu ahlak ancak neyle verilebilir arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle verilebilir. Allah-u Teala'nın insanlığa getirmiş olduğu bu din öğretilerek verilir. 9. hadis, Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anh radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki el muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Müslüman şu kimsedir. Müslüman diğer Müslümanların onun dilinden ve elinden selamette olan, onun dilinden ve elinden zarar görmeyen kimse Müslümandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani Müslüman kelimesinin birçok tarifi var arkadaşlar. Teslim olan demek. Normal İslam'ın şartlarını biliyoruz. En teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqima salat ve tu'tiye zekâ ve tasuma Ramazan ve hada hucca'l beyt. İslam nedir? Diğer bir manası teslim olandan başka. Allah-u Teala'nın tek bir ilah olduğuna şehadet getirmen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, Allah-u Teala'nın evini ziyaret etmen, hac yapman. Buradaki Müslüman ise daha ayrı bir tarif. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Yani eğer bir kimse etrafındaki, çevresindeki Müslümanlara diliyle, eliyle zarar veriyorsa bunun İslam'ında, bunun Müslümanlığında ne vardır? Bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu buna işaret eder. Bu bunun bir emaresidir. وَالْمُحَاجِرُ Muhacir kimdir? Muhacir, bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor ki muhacir sadece bir ülkeden bir ülkeye küfrün olduğu bir yerden İslam'ın olduğu bir yere hicret etmek değil, hicret eden değil arkadaşlar. Muhacir hicret terk eden demek. Bir şeyi terk eden. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki muhacir huva vel muhaciru men hacera ma nehallahu anhu. Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu şeyleri terk eden, onlardan hicret eden kimse muhacirdir diyor. Yani muhacir Allah-u Teala'nın nehyettiği, yasakladığı şeylere yaklaşmayan, onlardan uzaklaşan kimse muhacirdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bizler de bileceğiz ki muhacir olmak istiyorsak Allah Teala'nın bütün yasakladığı şeylerden ne yapmaya çalışacağız? Uzak durmaya çalışacağız. Kaçınmaya çalışacağız. 10. hadis yine aynı sahabeden an Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma قال كان على ثقل نبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرا. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yanında bir adam vardı. Bu adamın adı Kirkira'ydı. Bu adam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşa katılmıştı. فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوَ فِي النَّارِ. Vefat edince, bu adam öldürülünce Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu adam ateşte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşıyor. Bu adam ateşte diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine gidiyorlar, bakıyorlar. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. Bir de bakıyorlar ki ganimet mallarından bir aba, bir cübbe almış, bir kıyafet almış, ne yapmış? Kendine saklamış. El altı etmiş. İnsanlar bunu Allah yolunda savaşan bir insan olduğunu zannetseler de kendisiyle Rabbi arasında yapmış olduğu bu hatadan dolayı bunun cezası olarak neyi hak ediyor bu adam? Azabı hak ediyor, ateşi hak ediyor. Diğer bir hadis, 11. hadis. An Ebi Bekra, Nüfey'i ibn-i Hâz radiyallahu anh, anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kal, innez zemâne kad istedâra ke hey'eti yevme halakallahu semâvâti vel ard. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, zaman Allah-u Teala'nın yer ve göğü yaratmış olduğu ilk günkü haline geri döndü. Bunu alimler farklı şekilde açıklamışlar. Ne manaya geliyor? Az sonra göreceksiniz. Allah-u Teala seneyi kaç ay olarak yaratmış? 12 ay. 12 tane ay var. Minha erba'atun hurum. Bu 12 ayın 4 tanesi haram aylar. Diğer aylara nazaran zulmün haram olduğu, hatta savaşın yasak olduğu aylar. Cahiliye döneminde de bu aylar var. Cahiliye döneminde de bu ayların haram olduğunu bildikleri için savaşmanın büyük bir günah olduğunu biliyorlar. Yasaklanmış. Ne yapıyorlar bunlar? Ayların yerlerini değiştiriyorlar. Savaşmak için. İleri itiyorlar, geri alıyorlar. Bu şekilde. Yani bugünkü Müslümanlar da maalesef Allah-u Teala'ya bazı konularda, özellikle ticari hususlarda, para kazanma hususlarında böyle şeyler yaptığını görüyorsunuz. Faize düşmediğini kanıtlamak için onu oraya çeviriyor, bunu buraya getiriyor. Aynı bu Mekke'li müşteri yaptığı gibi ayların yerleriyle oynuyorlar. Diyorlar bu ay Recep olmasın, bu ay diyor şey olsun, yerlerini değiştirelim ki saldıralım şu şeye, kabileye veya şu kafileye savaş edelim, ganimet elde edelim. Bazı alimler diyor ki işte yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün dediği gün, Allah-u Teala'nın ilk yaratmış olduğu, yeri ve göğü yaratmış olduğu günde ki zamanla aynı denk gelmişler. Oynamışlar. Ama o gün, yani diyor Aleyhisselatü Vesselam, bugün zaman olan yerine geldi. Recepse Recep, Muharremse Muharrem. Dört tane haram ay var arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şekilde. Selahun mutavaliyat. Üç tanesi peş peşe geliyor bu aylar. Tabii şimdi böyle batı Frank kültürü yetiştiğimiz için desek ki burada hadi kim hicri ayları sayabilir bize? Aramızdan bile belki hicri ayları sayabilecek sırasıyla tam olarak 3-5 kişi var. Bu bizim aslında yani zilletimizi ifade ediyor. Halbuki bizler Müslümanlar olarak ne yapmamız lazım? Böyle bir takvimimizin olmasına rağmen bunu bilmememizden dolayı böyle bir eksiklik hissetmemiz lazım. Yani miladi takvim sahabelerin döneminde kullanılıyor olmasına rağmen, o dönemlerde dünyada var olan bir şey olmasına rağmen hicri takvim şey yapmışlar. Kendilerine has Müslümanlara ait bir takvim kültürü oluşmuş. Nedir arkadaşlar bu üç haram ay? Zulkaade ve Zulhicce ve Muharram. Üç tane peş peşe. Zulkaade, Zulhicce, Muharram. Bu üç ay haram ay. Ve Recep-i Mudar. Bir de Recep ayı var. Zulkaade, Zulhicce, Muharram. Sonra atlıyoruz. Recep. Recep ayı. Bu dört ay, Aleyhisselatü Vesselam bu Recep ayının Mudar diyor. Mudar bir kabile. Mudar kabilesinin Recep'i diyor. Niye? Çünkü bu kabile bu aya çok şey yapan, saygı duyarmış yani. Oynamazlarmış. Diğerlerinin oynadığı gibi. İlim ehli diyor ki, kıyamete dek bu aylarda hala savaş etmek nedir? Haramdır. Ama hangi manada? Savaşa başlamak haramdır. Ama gelmiş sana bir düşman saldırıyor. Ne yapamazsın sen? Yani bu aylarda savaşmak haramdır. Bekleyeyim beni öldürsün diyemezsin. İlim ehli diyor ki onlar madem savaşa başladılar sen de bu aylarda onların savaşına karşılık verebilirsin. Ama ne yapamazsın? Saldıramazsın. Bu aylarda savaşa başlayamazsın sen. Bu ay ise Recep ayı ise ellezî beyne cumâda ve şaban. Şaban ayıyla Cuma'da ayları arasındadır bu Recep ayı. Sayarsak hicri ayları arkadaşlar, hicri ay hangi hicri yıl hangi ayla başlar? Muharram. Sonra Safar. Sonra Rabiul Evvel. Sonra Rabiul Sani ya da Rabiul Ahir. Sonra Cuma'dan Ula, Cuma'dan Sani. Evet. Sonra Recep. Sonra Şaban, Ramazan. Sonra Şevval. Sonra Zülkaade, Zülhicce. Zülkaade ve Zülhicce. Bu aylardan dördü haram. Zülkaade, Zülhicce, Muharram peş peşe geliyor. Bir de ayrı olarak Mudar kabilesinin Recep'i. Diyor Aleyhisselatü Vesselam ashabına, Eyyü şehrin hâzâ? Hangi aydayız? Aleyhisselatü Vesselam ashabına soruyor. Bu hangi aydır? قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ Sahabeler diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Onlar biliyorlar hangi ayda olduklarını. Hac ayındalar. Zilhicce ayındalar. Aleyhisselatü Vesselam o topluluğa hac ayında şey yapıyor, hitap ediyor. Ama ahlak, edep, sünnetin önüne geçmemek diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّ اَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ Sahabe diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sükut etti. Bir süre sessiz kaldı. Zannettik ki bu ayı bulunduğumuz o ayı başka bir ay ismiyle isimlendirecek. قال اَلَيْسَ ذَلْحِجَّ diyor, zilhicce ayında değil miyiz? Ey insanlar! قُلْنَا بَلَى Evet ey Allah'ın Resulü, zilhicce ayındayız. قال فَاَيُّ بَلَدٍ هَذَا Hangi beletteyiz, hangi topraklardayız? Sahabeler diyor ki قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ Allah ve Resulü daha iyi bilir. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّ اَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ Aleyhisselatü Vesselam yine sükut ediyor. Diyor ki sahabeler zannettik ki bu toprakları başka bir isimle isimlendirecek. قال اَلَيْسَ الْبَلْدَةِ قُلْنَا بَلَى Burası belde değil mi? Haram kılınan belde değil mi? Mekke değil mi? Evet diyorlar ey Allah'ın Resulü. قال فَاَيُّ يَوْمٍ هَذَا Hangi gündesiniz? قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ Demiyorlar pazar, pazartesi, salı, çarşamba, cuma. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü alem. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّ اَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِغَيْرِهِ Yine sükut etti diyor ashab. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sükut etti. Zannetti ki başka bir isimle isimlendirecek. Kal, eleyse yevmen nahr. Sizin bugününüz kurban günü değil mi? Kurban bayramında değil misiniz? Kurban kestiğiniz gün değil mi? Kulna, bela. Evet, bilakis ey Allah'ın Resulü. Kal, fe inne dima'akum. Aleyhisselatü Vesselam sayıyor şimdi. Kanlarınız, ve emvalekum, mallarınız, ve a'razakum, ırzlarınız, aleykum haram. Birbirinize haramdır. Sen onun hakkında konuşamazsın, ırzı hakkında konuşamazsın, kanına, canına meyledemezsin, malına dokunamazsın. Bunların hepsi haram. Yani şimdi insanlar konuşuyorlar işte. Lozan anlaşması, Sevr anlaşması. İnsanlığın anlaşması burada arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunların hepsi haramdır. Dokunamazsınız. Müslümanlara diyor. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا Bugününüzün haram olduğu gibi فِي بَلَدِكُمْ هَذَا Bu toprakların haram kılındığı gibi فِي شَهْرِكُمْ هَذَا Bu şehrin, bu ayın haram kılındığı gibi ey Müslümanlar sizin mallarınız, kanlarınız, canlarınız, ırzlarınız birbirine haramdır. Haram kılınmıştır. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ Diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. Rabbinizle karşılaşacaksınız. Bunu çok iyi bilin. Belki ki hayatınızda şimdi biz hayatımızda bunu hiç bilmiyormuş gibi, unutmuş gibi yaşasak da değil mi? Tek gerçek bu. O da ne arkadaşlar? وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ Rabbinizle karşılaşacaksınız. Diğer rivayetlerde geldiği üzere tercümansız olarak Rabbinizle, Rabbiniz sizinle konuşacak diyor. Herkes tek tek hesaba çekecek. Sayısını bilmediğimiz mahlukat. Her birinin tek tek hesabı var. Düşünün arkadaşlar. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Sizlere Rabbiniz amellerinizden dolayı sizleri hesaba çekecek. Amellerinizi size soracak. Ne işledin? Ne yaptın? Şimdi soran yok şu dünyada. Yaptığımızdan dolayı sorguya çekilmiyoruz. Onun için bir hürriyet var. Onun için bir ne var? Gaflet var. أَلَا فَلَا تَرْجِعُ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْدُكُمْ رِخَابَ بَعْدُ Dikkat edin. Benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak yani birbirlerinizi öldürerek ey Müslümanlar kafirler olmayın. Bunu açıklamıştık geçen hafta hatırlarsanız. أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ Diyor ki burada şahit olan, hazır olan olmayana ne yapsın? Bildirsin bunları. فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ اَنْ يَكُنَ اُعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَ Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ola ki burada bunu benden bunları duyan çoğu kimseler vardır ki benden bunu aktardığı kimseler ikinci kimseler o aktarandan daha ne olabilir? Hafızası güçlü olabilir. Daha iyi onu koruyabilir diyor. Yani din tebliğdir arkadaşlar. Sen burada bir şey öğrendin onu git anlat. Belki sen bu anladığının %10'unu alıyorsun ama anlattığın kişi belki ondan %50'ni alacak, istifade edecek. Aleyhisselatü Vesselam da böyle buyuruyor. Diyor ki sonra ثُمَّ قَالْ هَلْ بَلَّغْتْ Tebliğ ettin mi? فَلَا هَلْ بَلَّغْتْ قُلْنَا نَعْمْ Diyor ki sahabeler evet ey Allah'ın Resulü biz tebliğ aldık. Bize ulaştı. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahümme şhed. Ey Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. 12. hadis An Ebi Umamete İyas İbni Sa'lebetel Harithi radıyallahu anh Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Men iktata'a hakkı mri'in muslimin bi yeminihi fekad evceballahu lehunnar. Kim yemin ederek hatırlarsanız Kitab-ı Tevhid şerhinde açıklamıştık. Bir mümin kulun malını alırsa Allah'ın adını anarak ondan böyle bir parça koparırsa bir parça alırsa fakat evceballahu lehunnar Allah ona ateşi vacip kılar. Yani o ateşe artık girmesi vaciptir. وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ ve Allah cenneti ona haram kılar. فَقَالَ رَجُلٌ Bir adam kalkıp diyor ki ey Allah'ın Resulü ya Resulallah ve imkâne şey'en yesîran velev ki diyor aldığı şey mümin kardeşinden aldığı kopardığı o şey küçük bir şey olsa bile mi yani o kadar büyük olmasına gerek kalmadan küçük bir şey olsa bile mi diyor ki aleyhissalatü vesselam ve in kazîben min erâk velev ki misvak kullanıyoruz ya misvak Diyor ki o misvak ağacının bir dalı olsa dahi yemin ederek haksız yere bir müminin hakkını aldığın zaman bil ki ateş, senin hakkın yerin ateş. Yani öyle katlar, villalar, daireler, büyük paralardan öte küçümsediğin, ya bu da nedir ki dediğin şey bile yarın karşına ne yapabilir? Çıkabilir. Onun için arkadaşlar hak, hukuk çok önemli. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولْ مَنْ اِسْتَعْمَلْ لَهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلْ. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizlerden kimi görevlendirir, memur olarak atar. فَكَتَوَنَا مِخْيَةً فَمَا فَوْقَهُ. Bizden bir iğne yahut iğneden biraz daha büyük bir şey saklar, gizlerse كَانَ غَلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü onun hakkında, onun aleyhinde hırsızlık olarak o çaldığı iğne gelir. İğne ya. Onun için yani ashabın döneminden bu yana gelin, selefin hak hukuklara gösterdiği riayete bakın. Olayın ne kadar ciddi olduğunu anlayabiliyorsunuz. İğne. Hep anlatırlar. Hala hayatta Şeyh Abdülmuhsin Abbad hafizahullah derler ki İslam Üniversitesi, Medine İslam Üniversitesi'nin dekanı olduğu, rektörü olduğu dönemlerde, şu an hala hayatta Mescid-i Nebevi'de hadis dersleri veren birisi, şoförü eve götürdüğü zaman, eve götürürken onu okuldan, üniversiteden eve götürürken bakkala kendi ihtiyacı için durdurmazmış o şoförü. Direkt eve götürürmüş kendini. E diyorlar ki sabahleyin normalde herkesten önce gelir, okulun kapısında o durur, o açarmış. Yine ben kendim gördüğüm bazı hocalar vardı. Adamlar kendi ihtiyaçları için o okulun tahsis etmiş olduğu evrakı ne yapmazlardı? Rakam yazacak, telefon numarası yazacak, kullanmazlar. Bu kadar hassas kimselerdi. Çünkü bu hadisleri bilen insanlar. فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْفَدْ مِنَ الْاَنْصَارِ كَنِّ اَنْظُرُ اِلَيْهِ. Sahabeden diyor ki, rivayet eden kişi, Ensardan bir zat kalktı, siyah tenli bir adam. Hadisin ravisi diyor ki, sanki ona bakıyorum. Şu anda o kadar iyi hatırlıyorum ki onu, olayı ve o adamı o kadar iyi hatırlıyorum ki, sanki şu an gözümün önünde bu adam. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكِ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ın Resulü, beni görevimden ne yap? Azlet. Yani ben bu görevden istifa etmek istiyorum. Beni al. Ciddi bir sorumluluk. Ciddi bir sorumluluk değil mi arkadaşlar? قَالَ وَمَا لَكَ. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, hayırdır yani neyin var? Sana görev verdik, niye görev istemiyorsun? Diyor ki bu zat, سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. İşittim ki sen az önce böyle böyle şeyler söyledin ey Allah'ın Resulü. قَالْ وَاَنَا اَقُولُهُ الْاَنْ. Yine söylüyorum. مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِخَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. Kimi bir göreve gönderirsek, göndermiş olduğumuz ve orada elde etmiş olduğu şeyin azlığını, çoğunu, her şeyi getirsin. فَمَا اُوْتِيَ مِنْهُ اَخَذْ وَمَا نُهَيَ عَنْهُ اَنْتَهَا. Kendine ne veriliyorsa ondan alsın, getirsin. Neyden ne yasakladıysak, bu yasakladıysa ondan da ne yapsın? Uzak dursun, elini eteğini çeksin. Görev bu. Diğer hadis, Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد. Hayber günü aleyhissalatü vesselamın Yahudileri kuşattığı o gün Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabından bir kimse, bir grup, bir topluluk gelerek falanca şehit oldu diye böyle seviniyorlar. Nebi aleyhissalatü vesselamın ashabından, bakın ordusunda onunla beraber savaşa çıkmış ve ashabtan bir kimse ve diğer sahabeler de şahitli geliyor. Diyorlar ki falan şehit oldu. Hatta marru ala raculin fekalu falan şehit. Böyle falanca şehit oldu, falanca şehit oldu, falanca şehit oldu diye ne yapıyorlar? Ölen kimseler hakkında tezkiyede, referansta bulunuyorlar. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam o en son artık kimin hakkında dedilerse diyor ki kella, asla bu adam şehit değil diyor Aleyhisselatü Vesselam. İnni ra'aytuhu finnar, ben diyor bu adamı ateşte gördüm. Yani bu adam bana ateşte gösterildi. Fi burdatin galleha, kendisi için diyor ganimetten aldığı, çaldığı bir hırka, bir kıyafetten dolayı bu adam ateşte. Siz nasıl olur da bunun hakkında şehit diyebilirsiniz? Nereden biliyorsunuz? Ev aba, ya da bir aba, bir böyle cübbe almış. Bundan dolayı ateşe girmiş diyor. Bu sebeple arkadaşlar, falanca şehit oldu, falanca şehit düştü denmesi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e göre doğru ifadeler değildir. Buhari rahimahullah'ın hadis kitabına bakın, sahihine. Sahihinde şöyle bir bab vardır. Der ki Buhari, babun la yuqalu fulanun şehid, falanca şehit olmuştur, falanca şehittir denilmemesi babı, denilmemesi bahsi. Böyle bir bab başlığı var. Şeyh Salih Uthaymin rahimahullah şöyle bir ifade kullanıyor bu hadisin şerhinde. وَنَحْنُ الْعَانْ فِي أَصْرِنَا هَذَا أَصْبَحَ لَقَبُ الشَّهَادَ سَهْلًا وَيَس۪يرًا. Diyor ki maalesef bu çağda günümüzde diyor şehit lakabı o kadar kolay kullanılmaya başlandı ki diyor. كُلُّنْ يُعْتَى هَذَا الْوِسَامِ. Herkese diyor bu madalya, yani şehadet madalyası verilir oldu. Falan şehit. Falan şehit deniyor. Bazen bakıyorsunuz ilim talebesi olduğunu zannettiğimiz yahut ilimle uğraştığını gösterdiği, bize kendini o şekilde gösterdiği insanlar bile hamaset duygulara kapanarak diyorlar ki falanca şehit oldu. Denmez. Ne diyeceğiz peki? Umarız ki Allah onu ne yapmıştır? Şehit kabul etmiştir. Bilmiyoruz. Böyle bir şehadeti ne yapamayız? Onun hakkında kullanamayız. Kim olursa olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la savaşmış bir kimse hakkında böyle deniyorsa, bizler artık bu çağlarda kim olursa olsun, niyetini ne kadar iyi zannettiğimiz kimse olursa olsun, ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Diğer hadis, 15. hadis. Ebi Katade, El-Harith ibn-i Rıbi'i radıyallahu anh, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu kâme fihim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor ve onlara bir konuşma, hutbe irad ediyor. فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْاِيمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْعَمَالِ. Aleyhisselatü Vesselam ashaba Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en efdal, en hayırlı amel olduğunu söylüyor. En hayırlı amellerden bir tanesi olduğunu söylüyor. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Bir adam da kalkıp diyor ki ey Allah'ın Resulü, اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَاي. Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda şayet öldürülürsem, benim bu amelimden dolayı benim bütün hatalarım, yaptığım kusurlar, günahlar örtülür mü? Benden kaldırılır mı? Affolunur mu? Kefaret olur mu? فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب. Evet. Şayet Allah yolunda olursa bu ve sen de buna sabreder ve ecrini, sevabını Allah'tan beklersen evet. Yani demiyor. Evet. Savaşa çıktın, öldürüldün. Bu böyle demiyor. Bak. Allah yolunda olursa kahramanlık değil. Kahraman desinler diye değil. Sadece kavmiyet, toprak için değil. İhlasla Allah için. Allah'ın dini oralarda yaşansın diye. Ezanlar susmasın diye. Ümmet için. Mukbilun gayru mudbir. Ve savaşa giderek, kaçarak değil. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe kult? Kâle er'ayte in kutiltu fî sebîlillâh etukeffiru anni hatayây. Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki nasıl söyledin? Bir daha söyle bana o adama. Ne dedin de az önce? Sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürecek olursam, öldürürsem, bu şehadetim, Allah yolunda bu öldürülüşüm, benim hatalarıma, günahlarıma kefaret olacak mı? Aleyhisselatü Vesselam cevabı tekrardan veriyor ona şimdi. Diyor ki, evet, sen eğer sabreden ve karşılığını Allah'tan bekleyen olarak olursan, öldürülürsen, sırtın dönerek kaçmıyorsan ve borcun da yoksa, borcun da yoksa, فَاِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَٰلِكَ diyor ki, Cebrail de bana böyle söyledi diyor Cebrail. Yani az önceki cevap değişti. Cevabın bir kısmı eksik kaldı ve Cebrail o tarafı ne yaptı hemen? Tamamladı. Dedi ki diyor, Cebrail de dedi ki borç. Çok önemli arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam bir gün geliyor, soruyor, diyor ki cenaze namazına, bunun borcu var mı? Diyorlar, evet borcu var. Diyor ki, sallu ala sahibukum. Bunun cenazesini kılmıyor, siz diyor kılın cenazesi. Sonra sahabeden bir tanesi çıkıyor, diyor ki, ben diyor bunun borcunu ben üstleniyorum. Ebu Katade. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam gelip cenazesini onun kılıyor. Şam'da biz okurken hocamız bize anlatırdı. Derdi ki, Şam'da cenazenin eğer borcu varsa bekletilirmiş. Namazı kılınmazmış. Böyle bir süre bekler. Hatta zenginler, eskiden tabii, merhamet eder de onun borcunu üstlenirler. Ondan sonra cenazesi kaldırılırmış. Çünkü borçlu gitmek daha ayrı bir müşküle. Daha ayrı bir sorun. Yani Allah yolunda öldürüleceksin, kanını dökeceksin. Günahlarına kefaret olur mu, olmaz mı? Neye göre bu bakılacak, neye göre belirli olacak? Borcuna göre. Allah yolunda savaşmışsın ya. Allah yolunda kanını akıtmak için oraya gitmişsin. Ama borç senin yakanını yapmıyor, bırakmıyor. Onun için vasiyet. Borcun varsa vasiyet de bırakacaksın. Yazacaksın bir kenara. Ya, rahatsız etmesi lazım seni. 16. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Etedrune mel muflis. Aleyhisselatü vesselam soruyor. Ey ashab. Muflis kimdir? Muflis biliyor musunuz? Ne demek muflis? İflas eden. İflas eden ne demek? Her şeyini kaybeden. Sahabe de öyle cevap veriyor. Diyorlar ki, el muflisu fina men la dirheme lehu ve la meta. İflas eden parası pulu olmayandır diyor. Aynen bu ifadeyi bulacağım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, innel muflis min ümmeti men ye'ti yevmel kıyame bi salatin ve siyamin ve zekatin. Hayır diyor aleyhissalatü. İflas eden, sizin zannettiğiniz değil. Diyor, iflas eden kıyamet gününde namazıyla, orucuyla, zekatıyla gelen adamdır. Namaz var, oruç var, zekat var. Yani ameller var. İyi geliyor ya, oraya kadar gelmiş. Ama diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَيَأْتِي فَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Ama öbür taraftan da falancaya sövmüş. Ağzı berbat, habire sövüyor. وَقَذَفَ هَذَا. Falancaya dil uzatmış. Irzıyla ilgili konuşuyor. Hakkında ileri geri konuşuyor. وَاَكَلَ مَا لَهَذَا. Falancanın malını yemiş, el koymuş. Ya bu tane, tam sanki böyle bu çağın insanların şikayeti var ya, diyorlar, Hacı Hoca ama o sen onu sorma. Değil mi? Oturduğu, beş katlı diktiği bina falanca yetimin, o kadar para verdik hala alamadık. İşte onun hakkında konuşur, bunun hakkında konuşur. İşte muflis bu arkadaşlar. İflas eden adam bu. Aleyhisselatü Vesselam böyle ifade ediyor. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Falancanın kanını boş yere dökmüş. وَضَرَبَ هَذَا. Gitmiş buna vurmuş. Diyor ki aleyhisselatü Vesselam, işte muflis budur. Niye muflis budur? Şimdi anlayacağız. فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Bu adamın yapmış olduğu, zulmetmiş olduğu insanlar var. Bu adamın namazından, zekatından, orucundan alınır. Kimlere verilir? Hakkını yediği insanlara verilir. Alınıyor şimdi namaz, oruç, zekat. Kimlere veriliyor? O vurduğu, dövdüğü, dil uzattığı, malını aldığı insanlara veriliyor. فَاِنْ فَلِيَتْ حَسَنَاتُهُ. Ama öyle bir zulmetmiş, öyle bir hak hukuk var ki cepteki para bunu ödemiyor. Yani kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekat burayı karşılamıyor. Zarar da içeride. Ne yapılacak şimdi? Yani bu adamların karşıda alacaklılar var. Burada da şey bitti. Verebileceği şey bitti. Ahirette. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اُخِذَ مِنْ خَتَايَاهُمْ فَتُورِحَتْ عَلَيْهِ Yapacak tek bir şey var. Zulmettiği hak sahipleri, insanların hatalarından, günahlarından alınır. Kime verilir o hatalar? Bu adama. Bu adamın üzerine bırakılır. ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ Ve bu adam da nereye gider diyor, atılır? Ateşe atılır. Yani çok güzel geliyor. Namaz var, oruç var, zekat var. Ama birden bakıyorsunuz ki her şey kaybolup gidiyor. Sebeplerde, hadiste geçen sebepler. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam muflis budur. İflas etmiş adam budur. Bu yüzden arkadaşlar ticari hayatımızda, günlük hayatımızda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hak, hukuk, helal, haram çizgileri. Yani bugünün kapitalist dünyasında insanlar öyle bir hale geldi ki artık helal, haram çizgisi o kadar önemli değil. Hak, hukuk o kadar önemli değil. Karşıdaki adamın hakkına girmişim. Devletin hakkına girmişim. Komşumun hakkına girmişim. Bunlar önemli değil. Önemli olan insanlar için ne maalesef? Para kazanmak. Ama ahirette işte bunlar muflis. Dünyada zengin olabilirler. Dünyada en son modern arabalara binebilirler. Parmaklarla işaret edilip bunlar zengin denilebilir ama ahirette en fakiri, muflis. 17. hadis Ummu Seleme radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal innema ana beşer. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ben bir beşerim. Ben bir insanım. Ve innekum tahtesimune ileyye. Sizler gelerek ne yaparsınız? Benden hüküm vermemi istersiniz. Aleyhissalatü vesselamdan. Ve lealle ba'dakum en yekune elhane bi hüccetihi min ba'd. Kiminiz, kiminizden, biriniz diğerinizden derdini daha iyi anlatabilir. Dili daha çok söz yapıp o konudaki delilini, hüccetini daha iyi sunabilir. اَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعْ Ben de diyor duyduğum kadarıyla ne yaparım? Onun lehine hüküm veririm. İki kişi gelmiş. Birisinin ağzı daha iyi laf yapıyor. Hakkını, hukukunu daha iyi anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ben diyor ne yaparım? Onun lehine karar verebilirim. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيهِ Kimin diyor lehine kardeşinin aleyhine haklı olmasına rağmen kardeşi onun aleyhine ve bunun lehine hüküm verdiyse فَاِنَّمَا اَقْطَعَ لَهُ اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ Yani haksız yere bir kimse olayı daha iyi sunduğu için ama haksız olmasına rağmen olayı daha iyi sundu diye ona verdiysem aleyhissalatü vesselam onun haksız olduğunu bilemez. Beşer çünkü. Öyle diyor. Ben bir beşerim. Vahiy de gelmiyorsa o konuda daha iyi anlattığı için halbuki haksız bu. Kime diyor haksız olduğu yere kardeşinin hakkını verdiysem bilsin ki ona diyor ateşten bir pay veriyorum. Yani aldığı şey ateş. Muttafakun aleyh. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisede ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bir beşer. Bir insan. Aldatılabilir de bakın. Aldanabilir de bu manada. Yani bunu söylemek ona bir hakaret değil arkadaşlar. Ama bazı insanlar var ki onu Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamış olmasına rağmen, kesin çizgilerle çizmiş olmasına rağmen beni Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi aşırı övmeyin ben bir beşerim demiş olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bugün insanlar var ki yetiş ya Resulallah tut elimizden ya Resulallah senin ilmin öyle bir ilimdir ki her şeyi kuşatmıştır. Levh-i Mahfuz'un ilmi bile senin ilminden bir parçadır. Yani Allah'ın ilmi bile yazdığı o kitabı bile senin ilminden bir parçadır diye bilecek kadar haddi aşmış insanlar var. Radyolarda, televizyonlarda konuşuyorlar. Yani bunlar Allah'ın kelamını okusalar, Kur'an-ı Kerim'i, orada çok açık ayetleri görürler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, قُلْ اِنِّي لَا اَمْلُكُ لَكُمْ دَرَّمْ وَلَا رَشَدًا Ben sizlere bir zarar verecek ve sizlere bir iyilik yapabilecek şeye sahip değilim. Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayette apaçık bir şekilde ne yapıyor? Söylüyor. Ama hala kalkıp insanlar ne yapıyorlar? Nebi Aleyhisselam, Allah-u Teala'yı bırakıp o peygamberi yaratan ve peygamber olarak gönderen yaratıcıyı bırakıp yetiş ya Resulallah diyorlar. Tut elimizden. Dertlerini, çarelerini gidip onun kabrine mektup bırakarak giderileceğini zannediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ise diyor ki ben bir beşerim. Ne demek bir beşerim? Yani ben bu beklentilerinize cevap veremem bu manada. Beni Allah'a denk tutmayın. 18. hadis İbn Ömer hadisi radıyallahu anhuma قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَنْ يَزَعْلَ الْمُؤْمِنُ ف۪ي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ. Mümin kimse dini hususunda, din konusunda ferahtır, geniştir, rahattır. مَا لَمْ يُصِبْ لَمَنْ حَرَامًا. Ne zamana kadar? Haram bir kan akıtana kadar. Yani bir müminin kanını akıtana kadar. Yahut haram olan sadece müminin kanı değil arkadaşlar. Muahed, anlaşmalı giren kafirin kanı da helal. Adama vize vermişler. Adam anlaşmalı girmiş. Bu adamın da kanı nedir? Haramdır. Devlet reisin bu adama vize vermiş. İzin vermiş. Anlaşma olmuş. Sen bunun kanını ne yapamazsın? Akıtamazsın. Haram. Bu da haram. Yani senin dinin açısından sen ferahsın. Genişsin. Ne zaman ki haram kan akıttın, velev ki bu saymış olduğumuz bu manada kafir kanı olsun, muahed kafirin kanı olsun, senin dinin daralmaya başlar arkadaşlar. Sen dininde sıkıntıya düşersin. Ya da zimmi, anlaşmalı kafir öldüremezsin. Adam vergi veriyor, Müslüman olmamış ama senin topraklarında yaşamak istiyor, onu da öldüremezsin. Yahut müste'men, aramızdan, Müslümanlardan birisinin eman verdiği, güven verdiği bir kafir. Diyor ki benim diyor fabrikam var, benim imalathanem var, bu kafir de usta, burada bunu işletecek, ben bu adama eman veriyorum, gelip bu işi bana öğretecek, kimse dokunmasın. Bu adamın, bu kafirin de kanı ne olmaz? Dökülmez, dokunmaz, dokunulmaz ona. İşte bu sayılan kan, bu sayılan kimselerin kanına dokunan kimsenin dini arkadaşlar artık ne değildir? Geniş değildir, ferah değildir. Artık o kendini neye sokmuştur? Dar bir yola sokmuştur. Sıkıntıya sokmuştur. 19. hadis Havle binti Amir el-Ensari radıyallahu anha ve heye imratu Hamza radıyallahu anha kâlet semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. İnne ricalen yetehavvadûne fî mâlillâh bi gayri hak. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Bazı insanlar var ki Allah'ın malında, Allah'ın mülkünde haksız yere, haksızlık yaparak tasarrufta bulunuyorlar. Felehumun nâru yevmel kıyâme. Böyle yapan insanlara kıyamet günü ne vardır? Allah'ın ateşi vardır. Evet, bu baptaki hadislerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyhi.